Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнякевіч. У афіцыйных дакументах Іосіф Маркевіч значыўся ў якасці геаметра ягонай каралеўскай вялікасці ды віленскім каморнікам. Аднак зусім верагодна, што сваю кар'еру будучы картограф распачаў на кафедры практычнай геаметрыі пры кракаўскай акадэміі. Сам Маркевіч ужо пазней узгадваў: «Сваю маладосць я прасвяціў навуцы, імкнучыся стаць грамадзянінам, карысным для айчыны». Супрацоўніцтва Маркевіча з каралеўскім падскарбіем Антоніем Тызенгаузам пачалося прыкладна каля 1765 года. Землямера, напэўна, прывабілі велічнасць замыслаў, магчымасць прамоцыі, далейшае прасоўванне ў кар'еры ды, канешне, памеры ўласна заплаты. Іншая справа, што Маркевіч, як і шмат хто іншы з запрошаных на гарадніцу майстроў, забыўся атрымаць пісьмовае пацверджанне ўсім гэтым абяцанням, скласці асобную дамову ўласна самім Тызенгаузам. Дастаткова хутка віленскі каморнік назаве сваю новую працу ярмом бясконцых абавязкаў. Адным з яго непасрэдных заняткаў стала арганізацыя кіраўніцтва школы землямераў. Адначасова ён вядзе разлік самых розных планаў ды праектаў мануфактур, майстэрню ды проста будынкаў. Праводзіць размежаванне паміж суседзямі і суседнімі з эканоміяй уладаннямі, што амаль заўсёды азначала спрэчкі з іх гаспадарамі. Па ягоных планах паўстаюць новыя вёскі ды мястэчкі. Нарэшце ён праектуе дарогі, якім было наканавана ператварыцца ў сапраўдны помнік сваёй эпохі. «Мы ехалі пракладзенымі пад шнурок», апісаваў у сваім дзённіку адзін з сучаснікаў, «прамымі дарогамі, дзе яшчэ зусім нядаўна крутыя павароты ды топі стаялі на шляху поспеха і бяспекі падарожніка». Хутка Іосіф Маркевіч стварае асобны план мануфактурнай гарадніцы, які насіў наступную назву. Мапа циркумферэнцыі, забудаванага на гарадніцы в участку агульнай плошчы 19 моргаў до 68 прутоў, на якім знаходзяцца фабрыкі, згодна распараджэнню благароднай камісіі, прысланай рэскрыптам яго каралеўскай вялікасці, мною ад рукі начэртанай, геаметрычна вымеранай 1769 году. Яшчэ праз 10 год з'яўляецца яшчэ больш грандыёзная праца – план гроднай гарадніцы з абазначэннем усіх зямельных надзелаў і в участку. Што праўда, на самой мапе, дзе былі ўлічаны ўсе пабудовы ды гаспадары, не хапіла месца ўласна для школы землямераў. Чаму? Адказаць на гэтае пытанне складана. Затое на іншай мапе гарадзенскай эканоміі землямер пакінуў хутчэй за ўсё свой уласны аўтапартрэт. У левым ніжнім вугле, побач з апісаннем мапы, мы бачым сельскі краявід. Побач у цені дрэва тры постаці у акружэнні геаметрычных інструментаў: цэдаліта, компаса ды секстанта. Адзін з іх у цэнтры з паднятай угару рукой і ёсць, хутчэй за ўсё, Іосіф Маркевіч. Побач можна прачытаць таямнічы надпіс па-лацінску «Dulcius quas falsis», што ў вольным перакладзе можа гучаць як «адзіны адпачынак ад ілжы». Некаторыя з гісторыкаў звязваюць яго са складанымі адносінамі паміж картографам і ягоным працадаўцам, які не спяшаўся за платай за працу. Існуе і іншая версія, згодна якой на мапе намаляваны Антоній Тызенгаус, а узгаданы вышэй допіс трэба тлумачыць як «адзіны адпачынак дзеля ілжыца», і адносіцца ён уласна да самага падскарбія. З упадкам гарадніцы Маркевіч перабіраецца да гетмана Міхаіла Казіміра Агінскага ў Слоні. Прыкладна тады ж ён ажаніўся, абзавёўся дзіцём. Нягледзячы на тое, што ягоны фінансавы стан хутчэй за ўсё не палепшыўся, Маркевіч па-ранейшаму заставаўся ўвесь у працы, праводзячы чарговыя вымярэнні і складаючы ўсё новыя планы. Пасля смерці картографа у лютым 1791 года ягоныя сябры ўсталявалі ў гарадзенскім касцёле Святога Крыжа памятную табліцу з прысвячэннем у ягоны гонар. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч ды чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.